بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى في منظومته هذه العظيمة، نبدأ بالبيت الرابع عشر. يقول رحمه الله تعالى: كتب الموت على الخلق، فكم قل من جمع وأفنى من دول. تعزنا بيتكم من النّ، أبدو شوسوما نبيتي كريب تاتل زلو فوتيا بلياك أو النّ. Nasema kataba al-mauta, amewajibisha mauti, ala al-khalqi, juu ya viumbe, akafanya kwamba mauti ni wajibu, na hakuna ambaye ataweza kuyakwepa katika sisi. Kila mmoja miongoni mwetu atakionja kinywaji cha mauti. Yani kila mtu katika sisi atakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Hatusemi hivi kutishana tu, tukumbushana, kwa sababu ni haki ambayo watu wengi wameghafilika nayo. والموت واحد والأسباب مختلفة، نكيف نكيمودي أتو، لكن كتوك روح، لكن سباب نتفوتي، بيا حالي زي نتفوتي أنا، واتو نكوفا ونرودي كم ولا واو كتك حالي تفوتي تفوتي، كل واتو نرودي كوني حالي مبايا سام، يعني ختي مايا وني مبايا سام، لكن وينجيني wanakuwa ni muqtasidun kati na kati hapa, na kuna wengine walillahi alhamdu ni wenye kuikimbilia ya khair. Kwa watu kwenye makundi matatu: kuna ambaye ni dhalimu li nafsi, kuna ambaye ni muqtasid, na kuna ambaye ni sabiqun bil khairat. Kwa kuna watu wenye kudhulumu nafsi zao, na wanaingia wanayakuwa wanayakuta mauti wakiwa katika hali mbaya sana. Na'udhu billahi an nakuna minhum, tumuomba Allah tukinge tusiwe katika hao. Na kuna ambao katikati, khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a, mchanganya mali njema na nyingine mbaya mbaya. Pia tumuomba Allah tabaraka wa taala ajalie kuwa katika hao. Lakini kuna wengine ambao ni kukimbilia katika khairi, hatima yao ni njema. Mtu amepoteza muda wake huko nyuma katika mambo ya ovyo, lakini baadaye akatanabah, akarudi katika mstari, akaamua kutengeneza akhira yake, akayafuta yaliyopita nyuma kwa tauba. Au wengine wamekulia hivyo katika khairi na khairi na kuendelea mpaka amekufa. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atujalie mwisho mwema. Lakini mauti yameandikwa ni faradhi kwa kila mtu. Wewe mwenyewe unaweza kutafuta hatima yako kwa kujipinda na kumuona na kumuomba Mola wako ukamlilia yeye. Kataba al-maut ala al-khalqi, amewajibisha mauti juu ya viumbe. Fakam qalla min jam'in, mara ngapi mauti yamechechesha kundi, limepunguza mauti, yamepunguza kundi, yamefanya kundi kubwa limekuwa chache. Waafna min duwal, na yamemaliza madola. Mara ngapi? Kwa maana mara nyingi. Tukataja jana dua ni nyingi zilizotangulia kabla ya Uislamu. Dua za faraina, amalika, qayasira, akasira na wengineo. Walikuwa kabla ya Uislamu na dola zao zilipita. Kuna watu walitawala miaka 400, mtu ni mtawala tu na zaidi ya hapo wengine. Habari za Israiliyat zinaeleza kisa cha Adi, Adi wa pili, Adi Iram. Kina Wahab ibn Munabbih wametaja al-Imam ibn Kathiri na wengineo katika wanachuoni wa tafsiri, bali hata al-Imam al-Tabari ameeleza ni katika bani visa visa vya Israiliyat. Anasema ile kasri ya Adi, Adi wa pili, ilijengwa kwa miaka 300. Nake milinganiwa. Sasa nilinganiwa, alafu mimi na ufalme wangu. Alafu itakuwaje kama utapata janna, katika janna kuna hivi, tajiri min tahtiha al-anhar, kuna hivi, kuna hivi. Sasa mimi nitajenga pepo yangu. Kaita ufalme wake na watu wake, akakusanya dhahabu, fedha, yaqut, zabarjad na kila kitu katika al-jawahir al-karima zilizo katika ulimwengu. Zikajengewa makasiri hayo karibu 1000 na mji mkubwa na bustani na kila kitu, ikapitishwa mito, watu wanajenga kwa miaka 300. Sasa kasiri ilijengwa miaka 300, kuonyesha kwamba watu wanaishi miaka mingi na wanatawala kwa miaka mingi, lakini sahha al-khabar. Na sisi hatuwasadikishi hali kitabi wala hatuwakadhibishi, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini walikuwa wakiishi miaka mingi na wakitawala kwa miaka mingi mpaka wanajisahau, lakini walipita. Waliona kama mambo ndio hivi hivi, ulimwengu ndio huu khalas, lakini wametawala na muda wao ukaisha, wakaondoka. Wakaja wengine wakatawala wakaondoka, wakaja wengine wakatawala wakaondoka. Allahu musta'an. Paka ukaja Uislamu, tukaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilafa ar-rashida ikaondoka. Khilafa Bani Umayya kutoka mwaka wa baada ya khilafa ar-rashida kutoka mwaka wa 60, kutoka mwaka wa 41 mpaka mwaka 132 Bani Umayya wakaondoka. Ikaja khilafa ya Abbasiyya kutoka 132 Hijriya paka 656 ikaondoka. Wakaja wengine wakafuatia baada yao. Ikaja daula bani ubay al-ubaydiyin wale kule Misri, wakatawala Misri na Maghrib, wakaingiza rafidha wao wakaondoka. Sikaja dua nyingine mpaka ikaja Ottoman Empire ikaondoka naye. Tuko tu sasa hivi, tutaondoka na sisi, tutakuja wengine. Kwa mauti ndivyo alivyo, hayabakishi mtu wala hayabakishi dua wala mauti hayaogopi nyumba yoyote. Weka ngome unazozitaka, aina ma kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mlipo yatawadhikini nyinyi mauti, hata mtakapokuwa katika ngome zenye kuimarishwa madhubuti imara, yatakuja hapo hapo mauti, yatakuchukua. Muda ukifika halasi utaondoka. Aina numrudh inasomwa kwa dali muhmala na kwa mujama vile vile, aina numrudhu na aina numrudu. Huyu jamaa alikuwa na kibri sana na alitawala miaka mingi, na ndiye ambaye alijadiliana na Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama Allah tabaraka wa taala alivyoeleza hili katika suratul Baqara. Kisoma suratul Baqara kuanzia ile juzu ya tatu, yani katika baada ya tilka ar-rusul, safha inayofuatia, Allah tabaraka wa taala alitaja habari za Nabiullah Ibrahim na kadhalika Numrudh. Hakutajwa pale jina lake kwamba Numrudh, lakini Allah alitaja alam tara, ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbi. Nipe khabari, unaonaje kuhusu yule ambaye alimjadili Ibrahim kuhusu mula wake? An atahu Allahu al-mulk, kwa sababu tu Allah amempa ufalme. Kwa vile Allah amempa ufalme, idh qala Ibrahim, pale pindi aliposema Ibrahim kumwambia yule bwana, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, mula wangu mimi ni yule ambaye anahuisha na anafisha. Katika moja ya sifa na kazi anazozifanya Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye anayetoa uhai, ndiye anayewatia watu roho wakawaumba wakatokea ulimwenguni, alafu yeye ndiye anayewaua. Yule bwana akasema ana uhyi wa umit, qala ana uhyi wa umit, akasema na mimi pia naweza kuhuisha naweza kufisha. Alileta kiburi tu, njoni leta watumwa wawili hapa, huwa huyu wewe baki. Wewe huyu amekufa atauawa, na huyu tayari ameshampa uhai, wewe uko hai. Wewe akauliwa huyu, akaona hii ndo kazi yangu hiyo. Basi tusiendelee na hoja hiyo. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim, inna Allah yati bishamsi min almashriq, hakika Allah ambaye ndio mola wangu mimi, yeye analileta jua kutoka mashariki kulipeleka magharibi. Inna Allah yati bishamsi min almashriq, hakika Allah analitoa jua kutokea upande wa mashariki. Sasa mimi nakutaka kitu kimoja, faati biha min almaghrib, lilete kutoka magharibi. Manake pale pale angedai na mimi pia nilitoa mashariki na nilipeleka huko magharibi. Sasa ingekuwa watu washindana. Sasa mimi nataka kitu kimoja, mola wangu mimi ananitoa jua mashariki alipeleka hivi, sasa wewe litoe huku lirudishe huko. Fabuhita alladhi kafar, kwa pale pale akadangana akaishiwa na hoja yule ambaye amekufuru. Wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin, ndio huyu Nimrud, kibri chake chote kiliisha. Iko wapi sasa? Watu wanasoma habari zake, kama ukutajiwa hapa huwezi kujua kama kulipita kiumbe jeuri kama huyo. Wa Kanaan, na yuko wapi Kanaan? Na huyu ni babu wa Nimrud, kwa sababu ni baba wa baba yake. Wa man malaka al-amra, na wako wapi waliomiliki jambo na wenye kumiliki jambo? Aina Nimrud wa Kanaan, yuko wapi Nimrud, yuko wapi na Kanaan? Wa man malaka al-ard, na mwenye kumiliki nchi, yani ardhi. Wa walla wa azal, na akatawalisha na akauzulu. Wewe sio tena waziri wangu, nimekuuzulu. Wewe fulani sasa chukua nafasi yake. Kazi yao ilikuwa ni hiyo. Sasa wako wapi hao waliokuwa wamepata mamlaka ya aina hiyo? Tunaona nao pia vile vile wametoweka. Aina Ad, wako wapi Ad? Wako wapi Ad? Amma Ad fastakbaru fil ard bighairi alhaq. Amma Ad walitakabbar, tulieleza habari zao jana. Aina Firaun, yuko wapi Firaun? Maanake Firaun alidai kwamba yeye ni rabb, na alidai kwamba yeye ni ahli ilah, alidai kwamba yeye ndiye Mungu mwenye kuumba, na pia kwa kibri chake akadai kwamba yeye ndiye Mungu mwenye kuabudiwa. Yuko wapi Firaun? Amekwenda. Wa man rafa al-ahrama, wako wapi walionyanyua ahram, mapiramid? Man yasma, mwenye kusikia, alikusikia habari hizi, yakhal, atazingatia. Kikaa ukitafakari utazingatia. Wewe jiulize, yuko wapi baba? Kama babako yupo, yuko wapi babu? Kama babu yupo, baba yake? Jitafute wewe silisi lako, utakuta kuna watu wengi wametoweka hawako. Yani ile tabaka ya juu iliyokuzaa, baba na mashangazi, maami, wajomba, ukiitafuta ile utakuta imeisha, umebaki wewe sasa. Kuna tabaka yako wewe sasa, na watoto uliozaa na wajukuu unaokuja, kwa na wewe nao, na wewe utaondoka, utaondoka tu kama walivyoondoka wale. Hilo unajua ulifahamu. Wa man rafa al-ahrama man yasma yakhal. Atakayesikia habari hizi, mwenye kusikia huzingatia. Kama mtu asizingatia, sasa itakuwa sasa si mtu tena huyo. Akili yake haiko makini, hajitambui huyo. Lakini yule ambaye ana akili ya sawa sawa, akisikia habari kama hizo, akiangalia umri wa wazazi wake waliotangulia na yeye alivyo, hamna tofauti yoyote. Hamna tofauti kwamba wao walikuwa kama yeye na wale wakaondoka, amebaki yeye sasa. Na yeye ataondoka wakati wote. Aina manshadi, wako wapi wenye kunyanyua majumba makubwa makubwa? Wako wapi walionyanyua nyumba kubwa kubwa wakajenga makasri makubwa? Wasadu na wakawa mabwana wakatawala. Wakizungumza wao sauti yao inasikika mashariki na magharibi. Mfalme kasema. Leo ukiangalia tu historia ya Al-Busaid walivyotawala humu, taambiwa yule Sayyid Sultan, Sayyid Said bin Sultan alitawala miaka 54 kwa Zanzibar, kutoka Sofala mpaka Banadir huko Somalia, bali mpaka Bara Arabu mpaka Muscat, na hivi amekwenda mpaka Kongo. Yote hii ni Zanzibar yake. Sultan Sayyid Said bin Sultan iko wapi? Na waliokuja baada yao, yani ni masala ya kupata mauidha, wako wapi? Wameondoka. Aina manshadu, wako wapi waliojenga majumba makubwa makubwa, walionyanyua nyumba kubwa kubwa? Wasadu na wakawa mabwana. Wabanau na wakajenga. Halaka alkullu, wameangamia wote, wote wamekufa. Walam tughni alqulal, na hayakutosha kitu majumba makubwa. Zile nyumba kubwa walizozijenga hazikutosha, hazikuwasaidia, hazikuweza kuwazuia wao wasife hata kidogo. Wao wakienda huko utaambiwa Sultani Hassan kilo huko ukienda, utaambiwa hapa ndio ilikuwa nyumba yake, hiki ndio kisima chake. Wale walifika kilo wanafahamu mambo, hili ilikuwa ndio kasri ya mfalme, alafu nende kaangalia kile kisima, kila kitu kimekufa. Alikuwa akikaa hapa chini ya mti, manyumba yote imeporomoka yako chini ya ardhi. Lakini watu waliokiishi walikuwa ni mamlaka, ufalme. Kina Ibn Battuta walipokwenda walikuta ufalme, anaeleza kwenye kitabu chake, kuta watu na ufalme. Anaenda sasa hivi popo nundu, majoka, hakuna kitu. Halaka alkulli walam tughni alqulal, wameangamia wote. Na ya kusaidia kitu majumba yale. Aina arbabul hija, wako wapi watu werevu, mafalesof wako wapi, wakubwa wakubwa mafalesof wa Kigiriki huko Yunani, wako wapi? Aina hu, aina ahlul hija, aina arbabul hija, wako wapi watu wa akili, watu wenye akili hao? Ahlun nuha, yani wako wapi werevu na wako wapi watu wenye akili? Aina arbabul hija ahlul nuha, wako wapi watu werevu, watu wenye akili? Aina ahlul ilmi, wako wapi watu wa elimu, wanaozuoni, wakitajwa maulama waliohifadhi hadithi alf alf hadithi. Basi anasema Bukhari kahifadhi alf alf hadithi, au Imam Ahmad hadithi laki milioni moja. Wako wapi watu kama hao? Au amehifadhi Bukhari 100,000 hadithi, hadithi laki moja amezihifadhi sahihi, wako wapi? Sio watu tu, mtu ana hadithi zake tano utazunguka nazo hizo hizo. Mtu amehifadhi hadithi laki sahihi, ataleta njia hii, ataleta na njia hii, ataleta. Aina hum, aina ahlul ilm, aina ahlul ilm, wako wapi watu wa elimu? Walqaumu al-awwal, na watu wa mwanzo. Kwa hiyo watawala, watu wa elimu, watu mbalimbali wako wapi? Sayuidu Allahu kullam minhum, sayuidu Allahu kullam minhum, atawarudisha Allah kila mmoja katika hao. Utakutanisha watu siku ya kiyama, yaumun majmuun fihi nnas, katika siku ambayo watakusanywa ndani yake watu. Atawarudisha wasayajizi fa'ila ma qad fa'ala, na atamlipa mwenye kutenda malipo ya yale aliyoyatenda, atawalipa.